Акуля на скорую руку прыгатавала настаўнікам снеданне, праўда, не такое багатае, як вячэра. Якраз у гэты час дзверы ў пакойчык, дзе снедалі настаўнікі, расчыніліся. Парог пераступіў нічыпар Янкавец, а за ім Пятрусь Гулік і Сымон Лапаткевіч. Яны толькі што прыйшлі са станцыі. «Смачна апетыту!» – урачыста прывітаў Янкавец гаспадара і гасцей. Садовіча, за ім і госці паўставалі за стала, шумна прывіталіся з прыбыўшымі, а потым пасадзілі іх за стол. Сярод настаўніцкай галоты самым багатым быў нічыпар Янкавец. У японскую вайну ён дабравольцам паехаў на далёкі ўсход і замацаваўся ў інтэнданцтве. Яму давялося быць сведкам самага расцугленага хабарніцтва, якое тварылася вакол. Інтэнданцкія кампанейскія чыноўнікі прапанавалі і яму долю, але Янкавец лічыў неэтычным абкрадаць сваё войска, і толькі пад самы канец вайны, калі ўсе і ўсё распаўзалася па ўсіх нітках, узяў трохі на дарогу. Наогул жа нічыпар быў хлопец разудалы, жывы, бойкі, любіў часамі і гульнуць. Вось чаму зараз, сеўшы за стол і акінуўшы яго вокам, ён закамандаваў Садовічу паклікаць Акулю. Нічыпар даў ёй рубля. «Прынясі паўкварты ды закусіць, хоць хвост ад тарана, ды на адной назе, ну дык як, патрасацелі самадзяржаўя!» Звярнуўся ён да настаўніку. «Страсянём!» – пакруціў кучаравою галавою Тадорык. «А сам, нічыпар, не збіраеся страсянуць яго?» – пацікавіўся Лабановіч. «Пусціўся Мікіта ў валакіту, дык ідзі і назад не аглядайся!» – заявіў нічыпар. Толькі ціхі і палахлівы Сымон Лапаткевіч нясмела азваўся. «Самадзяржаўя не груша! Глядзіце, каб нас не страсянулі!» Сказаўшы гэта, Лапаткевіч паправіў на носе пенсне, якое надавала яму досыць паважны выгляд. «А ты ж што думаў? Тытулярнага саветніка дадуць табе за тое, што супраць самадзяржаўя пойдзеш?» – падсек Лапаткевіча Янка Тукала. Настаўнікі дружна зарагаталі. Яны часта спявалі прывезеную нічыпарам песню пра тытулярнага саветніка. «Он был титулярный советник, она генеральская дочь, он томно в любви объяснился, она прогнала его прочь». «Ну что ж, хлопцы, — сказал по сняданні Садович, — будем помаленьку рухаться. Давайте пойдем, — подхопил Тодорик, — на вольным поветре Латвей». «Ты ж развітаўся з бацькамі?» — запытаў Лапаткевіча Янка Ктукала. Всім кідалася ў вочы, што Лапаткевіч і Гулік хваляваліся і, відаць, каяліся ў тым, што прынялі ўдзел у нелегальным зборы вясковых настаўнікаў. Ды адступаць не было куды, а прызнавацца ў сваёй боязні не хацелася. Настаўнікі раздзяліліся на дзве групы. На чале адной стаў Садовіч, другую павёў Лабановіч. Яны добра ведалі мясцовасць і ўсе самыя малапрыметныя сцежачкі, па якіх можна выйсці на дарогу, што вяла да прыстанькі. Пайшлі рознымі дарогамі. Садовіч накіраваўся на бераг Нёмана, каб мінуць сяло, а потым павярнуць улева і далей у лес. Улетку настаўнікі часта гулялі каля рэчкі, і ніхто на гэта не зварачаў увагі. Лабановіч са сваёю групаю зразу павярнуў у поле, каб межамі дайсці да лесу. З ім пайшлі Тукала, Гулік і Лапаткевіч. «Цягаемся немаведама дзе і чаго, з куголю спатыкаючыся па межах, Сымон Лапаткевіч. І наогул вся гэта выдумка добром не скончыцца. Цярпі, Грышка, карчма блізка!» – развясельваў яго Тукала. «І не люблю я ў такі вясёлы радасны дзень, каб чалавек стагнаў, нібы ў яго нестерпна баліць зуб. Не падабаецца? Злазь з даху, ды не псуй гонту!» «Праўда, Янка», – падтрымаў Тукал Лабановіч, і потым сур'ёзна сказаў: «Мы не цягаемся, а ідём да пэўнай мэты, каб рабіць сухоты цару, разумееш? Покі мы зробім сухоты цару, дык ён згноіць нас у Сібіры», — азваўся Пятрусь Гулік. Тады вось што, хлопцы, — сказаў Лабановіч і спыніўся: «Раз так, дык давайце вяртаць аглоблі. Сілай у вас ніхто не прымушае. Унь там мікуцічы, а вось дарога на станцыю. Ідзіце, адкуль прыйшлі. Будьце істинна рускімі людзьмі. Спявайце «Боже, царя храні», віншуйце валасного пісара і прыстава з імянінамі, чытайце ў царкві апостала, цалуйце папу руку, вазьміце замуж пападзянак. Ну, ты ўжо занадта разышоўся», — загаварыў Пятрусь Гулік. «Мы просто выпрабоўваем вас, ну, нашых правадыроў. Ведаеш, браток Андрэй, ёсць прыказка: сем разоў прымер і адзін раз адрэж. Дык чаму ж мы не можам прымераць? І няўжо ты думаеш, што мы ні аб чым не разважаем, што нам нічога не абыходзіць? Але ж каб не блытацца, не рабіць глупства, трэба ўсё належным чынам абмеркаваць». «Вось гэта голас чалавечы! — выклікнуў Лабановіч. — Друг мой дарагі, для гэтага мы і збіраемся. Нам трэба праверыць, што мы і хто мы. Ці мы балотная вада, якой няма ходу, ці мы крынічны струмень, жывы, свежы, той струмень, што пакідае ў баку гнілую балотную ваду і ўсё імкнецца наперад і наперад пад чыстенькім жоўтым пясочку. Стой, хлопцы! Бачыце?» — прамовіў ціха Лапаткевіч і прысеў каля мяжы ў разорцы. Лабановіч зірнуў той бок, куды паказвала дрыгатлівая рука Лапаткевіча, сярод жыта па суседняй мяжы, пакалыхваючыся над каласамі, набліжаліся дзве шапкі. «Паліцыя!» — ледзь паварушыў белымі губамі Гулік. Усе крыху збянтэжыліся і прыгнулі галовы. Расхінуўшы калосся, Лабановіч пачаў углядацца. Праз некаторы час твар яго павесялеў. «Эй, ты, асілак!» — кпліва звярнуўся Андрэй да Лапаткевіча. «Перастань дрыжаць ад страху, разагніся! Пратры вочы і глянь». Настаўнікі пападымалі галовы, разгледзеліся. «Шапкі ж не начальніцкія, цэшкі не блішчаць. Значыць, якая можа быць паліцыя?» — загаварыў далей Лабановіч і засмеяўся. «Пойдзем насустрач. Это, напэўна, нехта з Мікуціча, можа, і хто з нашых калег палічыў за лепшае падацца процілеглы бок ад месца сходу». Андрэй выразна зірнуў на Лапаткевіча. «Я лічу, што трэба ісці да іх і высветліць, хто яны і што яны», — прамовіў Тукала. «Прынамсі будзем ведаць, каб вызначыць лінію нашых паводзін, а ў выпадку чаго папярэдзім астатніх сяброў». Тым часам шапкі невядомых зноў замільгалі сярод жыт, але на гэты раз было відаць, што падарожнікі падаліся ў другі бок. «Гэй!» — крыкнуў Лабановіч. «Гэй, хто там? Пачакайце!» Шапкі прыпыніліся. «Што ты?» — схапіў яго за руку Лапаткевіч. «А раптам якія шпікі?» «Тым лепш», — сказаў Андрэй. «Мы пакажам, што нікога не баімся, а проста гуляем у полі». Настаўнікі і невядомыя рушылі насустрач адны другім і хутка сутыкнуліся тварам да твару. Лабановіч пазнаў невядомых. Гэта былі сапраўды мікуціцкія сяляне — Мірон Шуська і Лявон Радкевіч. Абодвух іх Лабановіч добра ведаў як земляком. Садой часта вёў Шуськам і Радкевічам гутаркі, навучыў іх трохі разбірацца ў палітыцы. «Это наша апора, без народа ў нашых справах не наваюеш», — казаў Садовіч Андрэю. Павітаўшыся з стрэчнымі, Лабановіч сказаў: «А чаго гэта дзядзькі гуляюць па полі такою парою?» Радкевіч хітра пасміхнуўся. «Дык вось хадзілі паглядзець, можа, дзе княжацкай травы удасца над вячоркам скасіць. Мы ж вольныя, прамовіў Шуська. Жаць ранавата, касіць, каб і хацеў, дык няма чаго. Увесь луг княжацкі, жаваць таксама няма чаго, хлеб скончыўся. Вось і ходзім вольныя, ні рукам, ні зубам работы няма. Лабановіча пранізала цяжкая праўда гэтых слоў. Не заўсёды так будзе, звярнуўся ён да стрэчаных сялян. Трэба толькі нам, працоўным людзям, бліжэй гарнуцца адзін да аднаго, каб разам бараніць свае інтарэсы, адстойваць сваё права. А калі так будзе, дык упадзе з прастола каранованы ідал, разбягуцца і меншыя бажаняты, тады і поле, і паша пяройдуць у сялянскія рукі, што самі здолеюць абрабіць іх, управіцца. Не будзеце крадучыся выкошваць лапінкі у панскім лесе, на сваё ўласнае поле пойдзеце працаваць. Лапаткевіч непрыметна тузянул Лабановіча за рукаў. Няхай настаўнік не турбуецца, адкрыта зірнуўшы яснымі вачамі на Лапаткевіча прамою Шуська. Нічога благога з нашай гутаркі не будзе. У дрэнныя вушы яна не трапіць. А калі скажу каму, дык такому ж гаротніку, як я сам. Ён мяне зразумее, бо і сам хоча выбіцца ў лепшую долю. Лабановіч усцешана паглядзеў на сяброў. На вуснах Радкевіча з'явілася тая ж хітрая ўсмешка. Калі настаўнікі пагуляць выбраліся, дык на добрае здароўе, сказаў ён. А можа, гуляючы і пагаварыць аб чым захочацца? Гаварыце смела. Мы тут поблізу паходзім. Калі што якое дамо знаць, не так нам ужо тая панская трава рупіць, закончыў Радкевіч. Настаўнікі, усхваляваныя нечаканай сустрэчай падтрымкай, падзякавалі сваю добраахвотную варту і рушылі далей. Лабановічу стала зразумела, што гаворкі, якія ён і Садовіч вялі з сялянамі, не прапалі марна. «Маладзец, бас!» – пахваліў ён у думках Садовіча. «Сапраўды гэта наша апора!» У гутарках, у спрэчках прыйшлі на прыстаньку. Ля ракі ўжо мітусілася цэлая грамада настаўнікаў. Яны голасна прывіталі групу Лабановіча, зараз жа паказаўся з лесу і Садовіч са сваімі сябрамі. Усе сышліся на высокім і маляўнічым беразе Нёмана, дзе можна было прысесці ці проста пакачацца на зялёнай траўцы. Усяго сабралася 21 чалавек. Это былі маладыя хлопцы ад 22 да 25 гадоў. Аднаму толькі Нічыпару Янкаўцу было гадоў пад 30. У некаторых толькі ледзь-ледзь высядалі вусікі. Затое ж трапіўся і адзін барадач. Это быў Мілеўскі Адам. І ён запусціў доўгую рыжую пасярэдзіне выстрыжаную бараду, як насілі міністры пры цару Александру II. Барада Мілеўская была прадметам жартаў і насмешак з боку настаўніку. Але ён не зварачаў на гэта ўвагі, сам смяяўся і тлумачыў, што бараду ён носіць для фацэцій. Апрануты настаўнікі былі хоць і не дужа багата, але ўсё ж такі на гарадскі лад, а некаторыя нават і фарсіста. Шапкі насілі яны чорныя і белыя летнія з шырокімі круглымі верхамі, з машастовымі аколышкамі. Былі, праўда, настаўнікі без шапак, без пільчакоў, в адных толькі верхніх кашулях. Калі гутарка і шум трохі сціхлі, Садовіч звярнуўся да настаўнікаў. «Таварышы, давайце прыступім да справы, дзеля якой, уласна кажучы, мы і сабраліся тут. Паколькі мы сабраліся для таго, каб назаўсёды скінуць сябе адзежу ветхага Адама, зваўся Іван Тадорык, дык давайце наўперад пакупаемся ў Нёмане, а наш сход не мядзведь, у лес не ўцячэ. Прыступім да важнай справы з чыстым сумленнем і з чыстым целам. Вось ты мне заўсёды псуеш абедню, напусціўся на Тадорыка Садовіч. Правядзём сход, а ён будзе нядоўгі, і тады змыеш твайго ветхага Адама. Як народ мяркуе? Пытаў ён настаўніку. Наўперад сход, купацца потым, загулі ўсе ў тым ліку і Лапаткевіч, і Гулік. Ім відавочна хацелася хутчэй развязацца з гэтым небяспечным сходам, а далей будзе відаць. Калі так, то перайдзем да справы, абвясціў Садовіч. Таварышы, казаў ён далей, як водзіцца ўсюды на свеце ў такіх выпадках, нам трэба выбраць старшыню сходу і сакратара. Каго выберам за старшыню? Я раю выбраць Нічыпара Янкаўца. Хто палку ўзяў, той і капрал, адгукнуўся Нічыпар. Будь ты старшынёю, хлопцы. Я прапаную выбраць Садовіча, ён у такіх справах мастак. Настаўнікі зашумелі. Адны называлі Нічыпара, другія Садовіча. Старшынёю ходу быў выбраны Садовіч, а сакратаром райскі. Стаўшы старшынёю сходу, Садовіч адразу перамяніўся. Рысы яго твару зрабіліся строгімі, вочы грознымі, грудзі яшчэ болей падаліся ўперад, і голас зазвінеў па-новаму. Таварышы, сягонняшні сход – важнейшая падзея ў нашым настаўніцкім жыцці, – пачаў ён. Мы жывём у такі час, калі ўсе лепшыя людзі Расіі аддаюць сваю волю і энергію на барацьбу з царызмам за раўнапраўнасць і свабоду народа. Ніякія кары царскіх прыслужнікаў не могуць спыніць барацьбу. Царскі трон захістаўся. Але цар з трона не скінуўся, заўважыў Тадорык. Вось мы і павінны скінуць яго, грозна сказаў прамоўца. Наш святы абавязак развязаць вочы народу, наш доўг перад народам арганізавацца ў рэвалюцыйны настаўніцкі саюз, далучыцца да ўсерасійскага настаўніцкага саюза і агульнымі намаганнямі па адной праграме павесці барацьбу за вызваленне народа з ярма царскага самаўладства, за зямлю і за волю. Гаварыў Садовіч даволі доўга і даволі складна. Ні адзін са слухачоў, тым ліку і Лабановіч, падумаў, а добра гаворыць баст, і ў потайку пазайздросціў яго красамоўству. Наш доўг, скончыў сваю прамову Садовіч, арганізаваць сягонняш настаўніцкі саюз барацьбы з царызмам. Дык абмяркуем гэта. Хто хоча сказаць? А што тут абмяркоўваць і што казаць? Страсянуў доўгімі валасамі Нічыпар Янкавец. Справа ясная, такая арганізацыя патрэбна. І, скончыўшы прамову, ён рашуча махнуў рукою. Вядома, патрэбна, падхапілі настаўнікі. Нават Гулік і Лапаткевіч праявілі тут некаторую ваяўнічасць. Я гэтак думаў, і ўсе мы так думаем, сказаў заключэнне Садовіч. Нам, сябры, трэба аформіць нашу пастанову. А якая пастанова? Запытаў Лапаткевіч. Такая, адказаў Садовіч. 9 ліпеня 1906 года, гэта значыць сягоння, мы ніжэй падпісаныя пастанавілі. Першае, арганізаваць настаўніцкі саюз. Другое, паставіць сабе задачу змагацца з самадзяржаўным ладам. Больш падрабязна мы абмяркуем дома і запішам, бо ў нас тут ні паперы, ні чарніла няма, перапыніў сам сябе Садовіч. Валяй, махнуў рукою Лапаткевіч. На гэтым настаўніцкі сход на прыстаньцы быў скончаны, яго ўдзельнікі, паскідаўшы з сябе ўсё, пайшлі ў Нёман змываць ветхага Адама.